Syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na szczepienia przeciwko COVID zapisało się ponad 500 000 nauczycieli szkolnych i akademickich, podał resort edukacji. Są ostrzeżenia przed mgłą. W niektórych miejscach widzialność może być ograniczona do 50 metrów. Przed rosyjskimi sądami zapadły kolejne niekorzystne wyroki dla Aleksieja Nawalnego. Prawie 545 tysięcy nauczycieli szkolnych i akademickich zapisało się na szczepienia przeciwko COVID-19, poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na razie pierwszą dawkę szczepionki otrzymało około 100 tysięcy pedagogów. Martyna Szymczakowska. Zapisy nauczycieli rozpoczęły się 8 lutego. W ciągu 3 dni, kiedy mogli rejestrować się nauczyciele do 60 roku życia, uczący stacjonarnie dzieci z klas 1-3, zapisało się 260 tysięcy osób. Od 15 lutego chęć zaszczepienia mogli zgłaszać również wszyscy pozostali nauczyciele w wieku do 65 lat oraz nauczyciele akademiccy, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. W drugim etapie zgłosiło się prawie 277 tysięcy osób, w tym blisko 63 tysiące nauczycieli akademickich. Wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piątkowski mówił w Polskim Radiu 24, że łącznie to około 60% wszystkich uprawnionych. Wolałbym, żeby to było jeszcze procentowo większa grupa, ale te 60 kilka procent to i tak jest naprawdę dużo. Szczepienia nauczycieli powinny zakończyć się do 10 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed mgłą i mgłą osadzającą szać. Widoczność może w niektórych miejscach nie przekraczać 100 metrów, a na południu kraju nawet 50, mówi rzecznik MGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą wschodniej, centralnej i północnej części kraju. Wydane są ostrzeżenia dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego oraz dla lubelskiego, świętokrzyskiego, północnej części podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Mgły mają opaść jutro około 10 w większości województw. Trochę dłużej utrzymają się na południu, gdzie widoczność ma się poprawić około godziny później. W wieku 95 lat zmarł jeden z nestorów polskiej medycyny, profesor Mieczysław Chorąży. Był onkologiem, nauczycielem, mistrzem kilku pokoleń lekarzy. Stworzył Polską Szkołę Biologii Nowotworów. Mimo wieku emerytalnego profesor do końca pracował w stworzonym przez siebie Zakładzie Biologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach, przypomina dyrektor Instytutu profesor Krzysztof Składowski. Poświęcił się pracy badawczej, mimo że był lekarzem, postanowił spróbować odkryć istotę raka i znaleźć na niego lekarstwo. W instytucie pracował prawie 70 lat. Do ostatnich chwil swojego zdrowia był obecny wśród nas, przychodził na zebrania naukowe, zabierał głos, uczestniczył w dyskusjach i wiem, że bardzo przeżywał to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, to znaczy niezgodę i złość, która panuje powszechnie w naszym życiu politycznym i udziela się również społeczeństwu. Profesor Mieczysław Chorąży urodził się w 1925 roku w Janówce, niedaleko Białej Podlaskiej. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. Był autorem wielu publikacji z zakresu biologii nowotworów oraz inicjatorem Powstania Gliwickiej Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Ponad pół wieku pracował w Centrum Onkologii w Gliwicach. W 2017 roku został uhonorowany Orderem Orła Białego. Aleksiej Nawalny stanął dzisiaj przed dwoma sądami. W obu przypadkach orzeczenie zostało ogłoszone na jego niekorzyść. Jedna rozprawa dotyczyła w sprawie odwieszonego starego wyroku, a druga zniesławienia weterana II wojny światowej. Na obu rozprawach obecni byli zagraniczni dyplomaci, w tym polscy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rano moskiewski sąd odrzucił apelację Aleksieja Nawalnego w sprawie odwieszenia starego wyroku. Jednocześnie postanowił zaliczyć politykowi na poczet odbytej już kary jeszcze dodatkowe kilkadziesiąt dni. Tym samym opozycjonista, jeśli trafi do łagru, to na nieco ponad 2 lata i 6 miesięcy. Aleksiej Nawalny z uśmiechem skomentował tę decyzję słowami: półtora miesiąca zdjęli, to już coś. Wieczorem w drugim procesie sąd uznał, że Aleksiej Nawalny zniesławił weterana II wojny światowej Ignata Arciumienkę. Moskiewski sąd orzekł, że lider opozycji

Panowie z grupy Simply Red wystartowali trzecią godzinę w rytmie na trzy. Mam nadzieję, że przynajmniej odrobinę udało się Państwu ruszyć ciałem. Jeśli nie, to dołożymy starań, by jeszcze przed godziną 23 móc odrobinę zaszaleć. W tej godzinie między innymi Taylor Swift, będzie Daft Punk, pojawi się Alicia Keys oraz Kamil Bednarek, który zaśpiewa swój najnowszy singiel prosto w twarz. A teraz na scenę wchodzi Heatwave. Rytmie na trzy. Whoa. Także czują tę ogromną radość Before I Let Go. Frankie Beverly. Drodzy Państwo, absolutna legenda, jeśli chodzi o muzykę soul i funk. Facet, który urodził się w Filadelfii, to Pensylwania, w 1970 roku założył zespół Raw Soul w swoim rodzinnym mieście i od tamtego momentu cały czas muzykuje, choć właściwie jego kariera rozwinęła się dopiero, gdy przeprowadził się do San Francisco, spotkał Marvina Gaye'a i tak dalej. Naprawdę to jest przepiękna, kolorowa historia muzyki. Najpiękniejsze jest to, że wielu może nie kojarzy, nie zna, ale jakby człowiek tak na chwilę usiadł i posłuchał nieco dłużej, to radość niesamowita. Miniony rok udany był dla Taylor Swift, której muzyka także sprawia nam wiele radości. Taylor w 2020 roku wydała dwa albumy z różnicą niespełna 5 miesięcy. Folklore 8 Evermore, 9. Studyjne wydawnictwo to siostry. Taylor, jak mówiła w jednym z wywiadów, była tak nakręcona współpracą ze swoim producentem, że pisała teksty jak najęta. No i teraz jeden z tekstów i utwór oczywiście z ostatniego albumu zatytułowany Willow. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from that look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. For you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a misery.

Alicia Keys, Tears Always Win z albumu Girl on Fire. Na Facebooku napisaliśmy dzisiaj, że na naszą domówkę wpadną chłopaki z Daft Punk. I są gotowi. Wpadli, bo ich oczywiście doceniamy, ale akurat w tym przypadku chodzi o ich kolegę. Julian Casablanca, bardziej kojarzony z zespołem The Strokes. Ale w przypadku tej kooperacji nie chodziło o promocję, a raczej konsumpcję talentu Juliana. I didn't wanna be the one to forget. Instant Crush, Daft Punk. Francuski duet to absolutna ikona muzyki tanecznej. Trudno sobie wyobrazić, żeby panowie występowali oddzielnie w tych swoich futurystycznych kaskach, czy też hełmach właściwie, tak trzeba byłoby nazwać te przedmioty. Czasami bywa jednak tak, że w zespole idzie świetnie, ale jak się spróbuje kariery solowej, to okazuje się, że to był strzał w dziesiątkę. Ten opis pasuje idealnie do Zayn Malika, który był członkiem grupy One Direction, którą opuścił w 2015 roku. I to była prawdziwa rakieta w jego karierze. Zayn dokładnie przed miesiącem wydał album Nobody's Listening, który otwiera utwór Better. Hope I only live good lives in your living room floor. It hurts so bad that I didn't when you asked for more. Your dad probably loves me more than he ever did now. Cause I finally got out. Yeah, we finally knocked down. Cause sometimes it's better that way. Gotta let it go so your heart don't break. Cause I love you. Yeah, baby, I love you. Just this one time here, what I'm trying to say. No, you might not feel quite the same way, but I love you. And tell you I love you. Why we're to fight? Give it a try. Oh, I'll say goodbye while I try. Hey, can we say love? I fell and I'm falling, I'm for you. I can't let you fall through the floor too. It's a gamble to take anymore, you. Still in my mind sometimes, I must admit it. Like it's a crime on trial, I gotta quit it. Me and you wasn't meant, we wasn't fitted. Like it's a glove, I hated to admit it. Cause obviously we go back. So try, oh, I'll say goodbye while it's right. Pociąg zajechał do Berlina. Gerd Lewin, Clara Hill, I Got Somebody New. Gerd Lewin to berliński piosenkarz i producent muzyczny. W swojej twórczości odwołuje się do muzyki tanecznej, ale także newsolowej, new jazzowej, związany z taką dosyć popularną wytwórnią Sonar Collective. To z jego debiutanckiej płyty Can't Hold You Back, wydanej w 2003 roku. Czasem sobie myślę, jak trafią na jakieś takie utwory, których do tej pory nie słyszałem, to mówię, matko, musiałem 18 lat czekać, a to gdzieś sobie tam grała. Za drugi album wziął się w 2009 roku, po to by w 2010 roku go wydać, i ten drugi album Everything Must Change to wojna z autotunem wszechobecnym. Och, powoli zmierzamy do końca naszego programu. Miniony rok był dla nas, proszę Państwa, wszystkich czasem refleksji. Także nad stanem naszych relacji. Pandemia silnie oddziałuje także na artystów, którzy nie minęli szerokim łukiem tego tematu. Podjął go także Kamil Bednarek, który przed 2 tygodniami zaprezentował utwór Prosto w twarz. Tytuł wymowny, prawda? Przekaz jeszcze mocniej ilustruje teledysk, w którym Kamil Bednarek staje oko w oko z kpiącymi klaunami, których symbolika jest tutaj oczywista. Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie wiem. Jak kameleon znów zmieniasz się, bo nie wiesz. Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie wiem. Kameleon znów zmieniasz się, bo nie wiesz. Poznałem wielu ludzi tak jak ty. Jedni zadziwiali, drudzy wybierali wpływ. Byli tacy, którzy wskazali mi drogę, gdy jeszcze inni świadomie przyprawiali mnie o łzy. Byli tacy, którzy pokory nie mieli za krzty. I jeszcze więcej tych, co opowieści trzeba było dzielić przez trzy. Jestem ciekaw, jaki jesteś ty. Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie wiem. Co plecami robisz, to wciąż. Jak kameleon znów zmieniasz się, bo nie wiesz. Który kolor jest kolorem prawdy. Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie wiem. Szczerość była była tobie obca, tak jak wstyd. Im więcej świadomości, tym trudniej jest o sen. Ludzkość mimo postępu wciąż spada na psy. Kolejny desperacki atak, po tylu latach nie złamiesz mnie. Kup do burzy, przeda redaktorz na sali śmiech. Kolejny wbity w plecy nóż umocnił mnie. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, ty dobrze wie. Jestem ciekaw, jaki jesteś ty. Kim są twoi przyjaciele? Powiedz mi prosto w twarz, czego o sobie nie. Rytmie na trzy. You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day you gotta carry your own weight. Pasa la vida así, así. Pasa la vida, pasa. At the end of the day, you gotta carry your own way. Now you can run and you can think that everybody's gonna give you what you need, but at the end of the day, you gotta carry your own way. Yeah, and you can run and you can also try to hide away from your responsibility. At the end of the day, gotta carry your own way. Ay, ay, ay, ay, ay, pasa la vida, pasa la vida, pasa la vida pa' ti, pa' mí, pasa la you vida. You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own weight. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own way. Pasa la vida, sí, así. Pasa la vida, pasa. At the end of the day, you gotta carry your own way. No guardian angel waiting for me. At the end of the day, you gotta carry your own way. Cause in life there will be suffering. No matter if you're running or looking for love, you may not get enough. It's an inside job and it'll make it tough. If you're rough around the edges, it'll clear it up. You can't hide, but you can seek. Remember that you're free. Nobody gonna give you what you need. At the end of the day, you gotta carry your own way. You can run if you want to, disappear on an airplane, but you can't hide from yourself. You gotta carry your own way. Buy a ticket on a long train if you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own way. At the end of the day, you gotta carry your own. No matter just keep on believing in you, in everything you do. Then move aside and let the dream come through. If there's a part of you that wants it too, then you still got lots of God's work to do. Buy a ticket on a long train. If you think it's your escape, but at the end of the day, you gotta carry your own way. A robić swoją robotę bez oglądania się na nic i nikogo. Tego Państwu życzę w przyszłym tygodniu. W Rytmie na 3 dobiega końca. Smuteczek. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Karol Gnat. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Za tydzień po 20 w podróż zabierze Państwa Tomek Dudek. Gwarantuję, nie będzie turbulencji. Znam go. To mój serdeczny przyjaciel. Tradycyjnie życzę Państwu spokojnej nocy i oby potrafili Państwo najpierw szukać i wybierać dobro. Sorry, one sec. 'Cause you wanna know what I'm thinking, but I don't really know what I'm saying. With you, no, I don't have to fake it. Don't wanna mess this up, don't wanna open up. All my excuses are useless, you see right through. Why do I do this? I'm new to this deja vu. I'd open up, but I don't trust, yeah, I want to. Cut the excuses, 'cause the truth is. Trójka. Program trzeci. Cash is the best. We need money. We need money.